dimmi cutassa. No way, no way. Cutassa mamma passa. Hey, hey, who you? Ot passa tu cutassa. Hey, hey, who you? Ya sto in la golassa. No way, no way. A muy cutassi scassa. Hey, hey, who you? Piglonda ya chiu bassa. Moja pytanie umyta jest czerwona. Ja zakładam na nią ręką swą kondona. Zrobię wszystko, by wyjebać teraz dupecie. Dupecie. Nie zapomnę użyć nawet ręki swojej, żeby wsadzić chuja ci do dupy twojej. Będziesz jęczyć, widzik, widzieć, aż się spuszczę się. Lecz pierw klęknij mała, bo mi wciąż nie sterczy pała. Sądzę, że nie stara zbytnio się, więc wypierdolę najpierw wyjadzie. Hej, hej, who you? Obciągnij mi kutasa. No way, no way. Kutasa mam od pasa. Hej, hej, who you? Od pasa do kutasa. Hej, hej, who you? Ja stoję na golasa. No way, no way. A mój kutas już hasa. Hej, hej, who you? Ja wygląda jak kiełbasa. Gdy ruchałem w ryja ci, to ty płakałaś. Mimo tego seksu więcej zażądałaś. No i właśnie wtedy także stanął kutas mój. Ja się zabierałem do ściągania gaci i myślałem, że tylko faceci są kudłaci. Wtedy swoich gaci się wyłonił wielki chuj. Był tęgi, no i gruby, nawet większy od mojej tuby. I rzekł do mnie spermę moją chlej. Nie dowiedziałem się, że to jest gej. Hej, hej, kujo! Nie ciągnij mojej pały. No way, no way. Mój kutas jest za mały. Hej, hej, kujo! Bo tak robią pedały. Hej, hej, kujo! Nie wciskaj mi swej pały. No way, no way. Bo otwór mam za mały. Hej, hej, kujo! Wytrzeszyłem swe gały. Wypierdalaj z mego domu teraz pole. Bo ja cię wypierdolę. Nie pokazuj mi się na oczy pedale. Nie chcę widzieć cię już nigdy wcale. No więc wybieg zupełnie na golasa. Trzymając się, trzymał się za kutasa. No i biegł czasami sobie kuca. Po czym spermą sotrafię ludzi rzucał. Mam za mały, yeah, yeah. Wytrzeszyłem swe gały, yeah, yeah.